राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा 18 मई 1994 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम सुना था कि भगवान है, इस बात का पक्का विश्वास हो जाए तो आदमी सुखी हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। है भगवान, इतना मालूम भगवान है। भगवान के होने पने का विश्वास हो जाए तो आदमी निर्भय निशंक हो जाएगा। तुम है वो सब जगह परिपूर्ण है तो वो भय नहीं होगा कहीं भी। जैसे आदमी अकेला हो और उसकी लाठी भी पास में होती है तो उसका बल होता है। रात्रि में कहीं जावे लालटेन पास में हो उस पर ये सहारा होता है। जब भगवान है हमारे पास सब में सब जगह मौजूद है तो निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। भगवान है ये बात होने से, इसके बाद भगवान मिलते हैं। अभी कलयुग में भी मिलते हैं, मीराबाई को मिले, नरसिंह जी को मिले, बड़े बड़े संतों को मिले हैं। तो भगवान मिलते हैं ये अगर विश्वास हो जाए तो बहुत ही फिर आनंद की बात है। तीसरी बात है भगवान मेरे को भी मिल सकते हैं, ये विश्वास हो जाए कि भाई मिलते हैं तो मेरे को क्यों नहीं मिल सकते, मेरे को भी मिल सकते हैं, तो बहुत आनंद रहता है उसके, बहुत शांति रहती है, मौज रहती है। ऐसे ही तत्व ज्ञान आज भी हो सकता है, हमारे को हो सकता है बोध असली, तो बड़े बड़ा आनंद रहता है। तो इस विषय में ऐसी बात है कि बोध है और भगवान है ये बनाने नहीं पड़ते हैं, ये स्वतः सिद्ध है। एक चीज बनाई जाती है, एक दूर से कहीं से लाई जाती है, कहीं हमारे को जाना पड़ता है, कहीं कीमत देनी पड़ती है। इन बातों के लिए तो आदमी परतंत्र हो सकता है, जाने में असमर्थ है, बोल बुलाने में असमर्थ है, कीमत देने में असमर्थ है, उसको प्राप्त करने में असमर्थ है। क्यों बनाए है, जो बनेगी तब चीज मिलेगी। परंतु परमात्मा है वो सगुण रूप से निर्गुण रूप से है पहले से, तो उसको बनाना नहीं है, अपने ही उसको मानना है, प्राप्त करना है। और प्राप्त भी कैसा कि नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, और संसार नित्य निवृत्त होता है उसे निवृत्ति करना है। ये दो बात बहुत दामी है, बड़ी श्रेष्ठ साधक के लिए बड़ी उपयोगी है। शरीर और संसार का नित्य निरंतर वियोग हो रहा है, ये बात बहुत ही बढ़िया चीज है। जितने दिन की उम्र है उस उम्र में से जितने वर्ष आ गए हैं उतने तो कम हो ही गए, और हो गए नहीं कम हो रहे हैं। आप आकर के बैठे और मैं अभी आया, तो आने के समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र मेरी आपकी किसी की भी नहीं है। ये 5 मिनट मेरे को हुए, ये 5 मिनट मौत नजीक आ गई, 5 मिनट जीवन खत्म हो गया सबका, छोटे से छोटा बालक हो और बूढ़े से बूढ़ा हो, सबकी उम्र खर्च हो गई। ये जो एक वहम है कि हम जी रहे हैं, इस तरफ खूब विचार करें आप लोग, जी नहीं रहे, ये शरीर मर रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, ये जी नहीं रहे हैं, ये मर रहे हैं, हरदम मर रहे हैं। देखते हैं नेत्र से तो देखते ही वो बदल गया, अब दूसरा रूप हो गया। ये क्षण परिणाम भावा रीते चिति शक्ते है, चिति शक्ति के सिवाय सबके सब भाव क्षण परिणामी है, प्रति क्षण में जा रहा है, एक क्षण भी स्थिर नहीं है। ये अगर ख्याल हो तो संग्रह और भोग की इच्छा मिट जाएगी। संग्रह क्या करेगी, संग्रह तो मिट रहा है, तो वियोग हो रहा है, और सुख क्या भोग है, वो तो भोग्य वस्तु भोगतार भोग ये सब खत्म हो रहा है। जब सुख भोगता है तो ये बात भूल जाता है आदमी कि मिट रहा है, वो तो स्थाई मानता है कि हम सुख भोग रहे हैं, स्थाई है। ये बुद्धि मारी जाती है तभी तो भोग भोग होता है, ये तो भोग हो ही नहीं सकता। ऐसे ही संग्रह में रुचि भी तभी होती है कि ये पदार्थ इकट्ठे हो जाए, हम रहेंगे सुख इनसे, न जाने हम खाएंगे बहुत जमी के माल, जाके तो ही रह गए और पकड़ ले गए उकाल। ये तो है जो तो रह जाएंगे। उसकी एक शेयर आती है, दुनिया के जो जो है मजे हरगिज कम न होंगे, पर अफसोस यह है कि एक दिन हम न होंगे, इस शरीर नहीं होगा। दुनिया के तो सुखों का आविष्कार हो रहा है, तरह तरह की चीजों का आविष्कार हो रहा है, नई नई चीजें बन रही है, शरीर सबका पुराना हो रहा है। ये निरंतर हरदम चीज वस्तु शरीर सबका सब निरंतर बदल रहा है, खत्म हो रहा है, एकदम निरंतर अंतर नहीं पड़ता है, कभी विश्राम नहीं। जैसे गंगा जी की धारा है, ये हरदम बहती है, सुबह शाम दोपहर में रात्रि में, कभी आप चुप होकर जार देखो, छिप करके देखो, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, निरंतर बह रही है। ऐसे सबका सब संसार बह रहा है, और किस तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है, इसका अंत हो रहा है, अभाव नहीं में जा रहा है, सबका सब संसार नहीं में जा रहा है। कैसे, कि जैसे आपका हमारा बालकपन नहीं में चला गया, अभी कोई देखना चाहे तो कोई भाई बहन अपना बालकपना बता सकते हैं कि हमारा बालकपना रहा, क्या बताऊं, चला गया। तो बालकपना नहीं रहा तो जवानी रहेगी, जवानी गई तो क्या बुढ़ापा रहेगा, बुढ़ापा गया तो क्या जीता रहेगा। ये तो हरदम जा रहा है, बड़े जा रहा है, दिन दिन मात्र प्राणी जो जम के आले जा रहा है, ज्ञानी गति यो मंदिरम शेषास्था तुम्हें छंति किमाश्चर्य मतः परम। युधिष्ठिर ने कहा कि इसे बढ़कर आश्चर्य क्या होगा, मात्र प्राणी जमराज के यहाँ जा रहे हैं, मौत में जा रहे हैं, और प्रबंध यहाँ का कर रहे हैं, प्रबंध तो करते हैं यहाँ का रहने का, फिर जा रहे हैं, कितने आश्चर्य की बात। यहाँ मकान बना लेंगे, बढ़िया सामग्री ले आएंगे, रिश्ता सजा लेंगे, इसको अच्छा करेंगे, या स्थायी रूप से ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, उद्योग तो कर रहे हैं रहने का, और एक क्षण भी टिकता नहीं, जा रहा हरदम निरंतर, इसमें कभी अंतर पड़ता नहीं, एक क्षण भी ठहरता नहीं, जा रहा है, और यहाँ का प्रबंध कर रहे हैं रहने के लिए, आश्चर्य की बात है। अरे जाने का प्रबंध करो, कहाँ जाओगे वहां का प्रबंध करो, क्या बह क्या बह क्या फिरो मगर मस्ती से, आवे गोकाल ले जाए जबरदस्ती से, अचानक जाना पड़े वहां नहीं, काल अचानक चपेट की हो ये घरेक में राख की ढेरी, ये हो जाएगा अचानक, और रुके रुकेगा नहीं। हुए बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, खा गया काल सब कोई, तो सब जा रहे हैं निरंतर। अब जो जा रहे हैं और जाने वाले का सहारा लेते हैं, धन का सहारा लेते हैं, मकान का सहारा लेते हैं, रुपयों का सहारा लेते हैं, कुटुंब का सहारा लेते हैं, सहारा लेते हैं, वो भी जा रहा है। तो सहारा लिया जाए तो नित्य का लिया जाए, नित्य रहने वाले का, क्योंकि ये स्वयं नित्य है। अवस्थाएं आपकी बदल गई, आप वही हो। ये सबको अनुभव है कि मैं वही हूँ जो बालकपन में था, खेलता था, पढ़ता था, वही मैं हूँ। अपना तो वही देखता है, इसको प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। तत्ते दंतावगा ही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा, ये प्रत्यभिज्ञा है ज्ञान हमारा, मैं वही हूँ जो बालकपन में था। तो अपना तो होनापन दिखता है, शरीर का, संसार का, नित्य निरंतर जानापन पक्का दिखता है। इस पर विश्वास कर ले कि तुझे जा रहा है भाई। संत लगे तो जासी रे जासी, राम भजे सुख पासी, ये तो तन जासी, ये तो जाएगा भाई। जाएगा क्या, जाए रहा है निरंतर। इतना तेजी से जाता है कि कह नहीं सकते हम, ऐसी तेजी से, क्षण मात्र भी ठहरता नहीं है, तेजी से जा रहा है। और ये स्थायी रूप से बना रहा है, मकान बना रहा है, सामग्री इकट्ठी कर रहा है, धन इकट्ठा कर रहा है। आश्चर्य की बात है, जैसे कोई आदमी दौड़ता है, दौड़ता तेजी से, और कहते हैं यहाँ ऐसा करना, इस मकान में ऐसा करना, वहां आदमी बैठा नहीं, यहाँ झाड़ू लगा साफ कर देना, वहां ऐसा कर देना, कहते कहते चला गया। ठीक तो ही ऐसे लोग कर रहे हैं, कई जगह ऐसी बात हो रही, मुकदमा चल रहा है, उसे पूछे हमारे आदमी, कहते वो तो फोत कर गया, मर गया। ऐसी बात है, जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बहम हो रहा है, उल्टी उल्टी बात हो रही है, मर रहा है और बहम है कि जी रहे हैं। आज वर्षगांठ है, जीने के वर्षगांठ है, तुम्हें जी रहे इतना, अरे वर्षगांठ है, मर गए, एक वर्ष और मर गए, अभी तो मर गए हैं। ये ऊंधी भाषा है, ऊंधी, जी रहे हैं हम तो, जी रहे हैं। सच्ची बात पूछो, जी कहाँ रहे हैं, मर रहे हैं ना, कैसे जी रहे, कहाँ जी रहे हैं, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, निरंतर, कोई अंतर नहीं पड़ता, हरदम जा रहे हैं। अब देखो इसमें एक मार्मिक बात है, अगर ध्यान दे आप, जो निरंतर जाता है उसको देखने वाला है, वो जाता नहीं है, नहीं तो जाने वाले को कैसे देखता। तो आप स्वयं रहने वाले हो, आप स्वयं जाने वाले नहीं हो। स्थूल सूक्ष्म कारण ये शरीर जा रहे हैं, प्रकृति का जितना कार्य है वो जा रहा है। आप परमात्मा के साक्षात अर्श, आप स्थिर है। जाने वाले को जानने वाला, जाने वाला नहीं होता, जानने वाला है तो जाने वाले को नहीं जान सकता। अपनी दृष्टि उससे थोड़ा एक अगड़ी का एक पीछे को जान लेगा, परंतु इतने चले गए सब कुछ जानते, आप बालक पड़ा चला गया, जवानी चली गई, स्वास्थ्य चला गया, रोग चला गया, धन चला गया, इज्जत चली गई, कुटुंब चले गए, कई हमारे बूढ़े बड़े चले गए, हमारे समान अवस्था वाले चले गए, छोटे छोटे बल्ले बच्चे छोटे हमारे पीछे जन्मने वाले चले गए, इतने चले गए आप जानते हो तो आप रहने वाले हो। शरीर चला गया, आप नहीं चले गए हो, तो आप जो रहने वाले हो आप, और परमात्मा रहने वाले हैं। संसार सब बदलने वाला, पर परमात्मा ही बदल गया सब कहता है, किसी कथा में सुना है ऐसा, वो तो वो सही है, संसार जा रहा है, आप वैसे ही और शरीर जा रहा है, शरीर और संसार एक जाति है, आप और परमात्मा रहने वाले एक जाति के हैं, उसके साथ आप मेल करो तो शांति आनंद में रहोगे, जाने वाले को मोह करोगे तो रोओगे, रोना पड़ेगा ही, इस दुख से कोई बच सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि इस दुख से बच जाए, कैसे बचेगा। आप रहने वाले शरीर जाने वाला, परमात्मा रहने वाला संसार जाने वाला, संसार से शरीर को अलग मानते हैं, शरीर को, ये बड़ी गलती होती है। शरीर और संसार एक जाति के हैं, आप और परमात्मा एक जाति के हो, जितना उपदेश है वो इस बार दिया जाता है कि आप जाते नहीं और परमात्मा जाते नहीं हो, वो नारायण ब्रजराज कुमार सो बह गई कर पहचान, उनसे पहचान कर जो साथ में रहने वाला है, इसे क्या पहचेगा, तो ये तो जाने वाले से अभी कहा मांगो कसु थिर नाराई देख तो नयन चलो जग जाई, किसे प्रेम करे, देखते देखते से ही संसार जा रहा है निरंतर एकदम बदलता है। यहाँ पर जंगल था, बिल्कुल जंगल आया, वह मकान बन गए बड़े बड़े, वृक्ष बेल तोड़ दिए, वृक्ष लगा जो वृक्ष बड़े बड़े हो गए, कितना परिवर्तन हो गया शहरों में नगरों में मकान में गांवों में जगदेही घरों में परिवर्तन हो गया बिल्कुल। और फिर देखते हुए मैं नहीं मानते, ये आश्चर्य की बात है, हिमाश्चर्य मता परम, इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है। निश्चिंत बैठे हैं सामने, हमारे सामने बूढ़े बड़े मर गए, जमान समान अवस्था वाले मर गए, छोटी छोटी अवस्था वाले मर गए, और फिर निश्चिंत बैठे हैं। मालूम होता है कि मरने की रिवाज उधर उधर ही है, कोई हाल नहीं है, ये अपने खुद में है, पड़ोसी में वह गई सुहापन में जान जो भूल हो गया, जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति कर ले, अपने तत्व की प्राप्ति कर ले, फिर कोई बात नहीं, रज्जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत फल दे अगर सूखे तो अब कोई चिंता नहीं, और बीच में सूख जाए को खर्चा लगा मेहनत करी पकाए नहीं से अनाज मिलाए नहीं खेत सूख गया, तो शरीर से लाभ लेना है वो तूर्ण भी अत इतना पते धनुमृत्यु यावत, जब तक मौत नहीं है तब तक जल्दी से जल्दी पैदा करो, तूर्ण यते बहुत जल्दी, इसमें जल्दी करना है, इसमें सावधान रहना है, अचानक न जाने कब प्राण चले जाए तो फिर क्या करोगे भाई, ये सामग्री है तो बहुत दिखती है पर पले में मिट जाएगी, चट थोड़ी देर में चट गायब हो जाएगी, फूस नहीं, फिर सब कुछ होता है, सुपना सो हो जाए उसी सुत कुटुम्ब धन धाम, सुपना फिर याद रहता है, ये याद भी नहीं रहेगा कि क्या पता, बताओ पहले जन्म की बात याद हो तो, याद ही नहीं रहेगी, याद ही नहीं, स्मृति मात्र भी नहीं रहेगी, याद मात्र इस बात बैठे निश्चिंत हुए, ऐसे मैंने मन में बड़े मुक्त हो गए, कल्याण कर दिया, संसार काम करने में तो बड़ी तत्परता से लगते हैं, बड़े भारी आश्चर्य की बात है, एक एक कौड़ी का पैसे पैसे का हिसाब करते हो, ये होगा ये हमारा ये उसका है, जय राम जी, एक पलक मारते जो है उसको लो, और है वो मौजूद है, परमात्मा हर समय मौजूद है, हर एक के लिए सदा सर्वदा मौजूद है, प्रत्यक्ष है वो, और ये नहीं है उल्टा काम है, अगर नहीं को तो है मान लिया, है का पता ही नहीं, उसका ख्याल ही नहीं है, है कि नहीं है बड़ी संदेह है, क्या पता उसका, अरे पता तो इसका नहीं है, प्रत्यक्ष बात है कि हम बालक थे अपने जानकर बड़े बने हैं, क्या बालक थे बड़े हो गए बूढ़े हो गए, ये फिर कैसे प्रत्यक्ष देते हम प्रत्यक्ष बिल्कुल, और है वो सब में है, ये संसार है है है, ये संसार का नहीं है, है पना है, ये संसार का नहीं है, अगर संसार का है पना होता तो संसार बदलता नहीं, तो ये बदलता तो ये है पना नहीं है, पना इसमें जो परिपूर्ण है उसका है पना है, उसका है पना संसार के ऊपर रख दिया, और इसका नहीं पना है वो परमात्मा पर रख दिया, उथल पुथल कर दिया, इसका नहीं पना वो तो भगवान पर देगा, है कि नहीं है पता नहीं है, और ये जा रहा है प्रत्यक्ष में बदल रहा है अभाव में जा रहा है, उसको है मान लिया, सत्संग के द्वारा ये ख्याल होता है आदमी के, दुनिया को हृदय के स्वभाव भादव अंधारी रेण बिजली प्रकाश किनो ऐसो ज्ञान ठानी है। भादो के महीने अंधेरी रात्रि हो, घटा छाई हुई हो, कोई कोई बूंद पड़ती हो, कुछ नहीं दिखता है। उसमें बिजली चमकती तो चमकती दिखता है, वो दीर्घ पट बंद हो जाता है। इसी तरह से बात करने दी रही सही जा रहा है, क्या हुआ फिर पट बंद कर। इसको स्थाई करो कि जा रहा है भाई, ये बात स्थाई है। प्रकाश में जो दिखता है वो सच्चा है, अंधेरे में दिखता है वो कच्चा है, कुछ नहीं दिखता है वहां तो वो बात झूठी है। और प्रकाश होते दिखते वो सच्ची है, पर वो प्रकाश और फिर अंधेरा। तो ज्ञान के द्वारा सत्संग के द्वारा बिजली प्रकाश गिनो ऐसो ज्ञान था नहीं है, बिजली ने प्रकाश किया ऐसा ज्ञान है। तो उस ज्ञान का आदर करो, वो सच्ची बात है। कुछ नहीं दिखता है ये सच्ची नहीं है, सब दिख जाता है, वो सच्ची बात है। तो विवेक के द्वारा सत्संग के द्वारा शास्त्रों के द्वारा दिखता है ये तो है सच्चा। जो ये हम साधारण दृष्टि से देखते हैं ये कच्चा है, ये दिखने वाला देखने वाला आंख ये सब सचकच्ची है। ये तो तमाशा है, अलग विभाग, अलग जाने वाले का विभाग है और रहने वाले का विभाग है। वो सब में परिपूर्ण है परमात्मा, वो उसके साथ हमारी एकता है। तो जो नाशवान देखने से अविनाशी में स्थिति हो जाती है। नारायण नारायण नारायण।